144वां सर्ग। जैसे चित का ही जगरूप से भान होता है और जैसे जगत ही चित है, इस विषय में युक्तियां तथा ब्रह्मा सर्वशक्तिमान है इसका समर्थन। संपूर्ण दृश्य जब चिन्मात्र ही है, तब बंधमोक्ष चिंता से भी पिंड छूटा ऐसा कहते हैं। स्वप्न अनुभव रूप सकल भाव और अभाव पदार्थों के सर्वथा नित्य अविनाशी चिद्रूप होने पर कौन बद्ध है और कौन मुक्त होता है? जैसे आकाश में दृष्टियों की किरणों का ही उड़ते हुए हंसों, मोतियों और केशों के गोलों के रूप में स्फुरण होता है, वैसे ही यह जगत निरंतर प्रतिक्षण के परिणाम से बदलता जाता है, अधिष्ठान विवेक के अज्ञान से स्थिर मालूम पड़ता है। जैसे अति प्रसिद्ध नगर की बनावट चिरकाल में दूसरी बनावट को, दूसरी रूपरेखा को प्राप्त होती है, वैसे ही जगत भी जल के आवर्त। पेज 625, सर्ग 144, श्री योगवासिष्ठ महारामायण। एक एक विवर्त के समान अन्य रूपता को प्राप्त होता है। जिसी समय भूमि, जल, आकाश, शैल आदि यह जगत क्षणभर में असत होता है, उसी क्षण लव, त्रुटि आदि अव्यवों के वृत्तांतों से विद्वानों ने युग, कल्प आदि संज्ञाएं की हैं। एक चार वर्टिकल बार यह संपूर्ण जगत असत होता हुआ भी स्वप्न के समान अनुभव में आता है। यदि जगत नहीं है, ऐसा जगत का अपलाप कीजिए, तो संपूर्ण चित ही इस तरह विकास को प्राप्त होता है। वर्टिकल बार, पांच वर्टिकल बार हम लोगों का प्रसिद्ध यह जगत जैसा है, वैसे ही आकाश में हजारों लाखों जगत अन्य मनुष्यों के हैं, ऐसी आप संभावना कीजिए, किंतु उनको परस्पर का अनुभव नहीं होता। तालाब में रहने वाले, सागर में रहने वाले और कुएं में रहने वाले मेढकों का अपने अपने निवासभूत तालाब आदि में अन्योन्य का अनुभव देखा गया है। वे अपने आश्रय से अन्य दृश्यादि नियति का आपस में कहीं भी अनुभव नहीं करते हैं। 6-7 जैसे एक नगर में सैकड़ों स्वप्ननगरों का भान होता है और नहीं भी होता, वैसे ही आकाश में जगतों का भान होता है और नहीं भी होता। किन्हीं के अज्ञानियों के अनुभव में आने से वे हैं और किन्हीं के ज्ञानियों के अनुभव में न आने से नहीं हैं। जैसे सैकड़ों लोगों के स्वप्ननगर एक घर में विकसित होते हैं और नहीं भी होते, इसी प्रकार आकाश में जगत हैं भी और नहीं भी हैं। 8-9 चित का चमत्कार रूप दृश्य स्वात्मा के निज अंगों की तरह अभिन्न है, अद्वितीय है। एक की दृष्टि में साकार भी वह दूसरे की दृष्टि में निराकार है। एक की ही दृष्टि में एक समय साकार भी वह अन्य काल में निराकार है। तात्विक दृष्टि से वह सदा ही निराकार है। इसी प्रकार एक की दृष्टि में सकारण, कारण स्थित भी यह अन्य की दृष्टि में अकारण ही है। एक की ही दृष्टि में एक काल में सकारण भी अन्य काल में अकारण है। वास्तव में यह अकारण ही है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार जीवों के ये जगत संस्कार क्या देह में हैं या चित में हैं? यदि चित में हैं, तो वे सबके लिए दृश्य होंगे। 2345 यदि देह में हैं, तो देह का नाश होने पर उनका भी विनाश हो जाएगा, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं। ये जगत संस्कार न तो केवल चित के हैं और न देह के ही हैं, किंतु तत्तत् विभिन्न दृश्याकार के परिणाम को धारण कर रही तथा चिदाभास की व्याप्ति से चित स्वभाव वाली बुद्धि के ही संस्कार आदि नाम किए गए हैं। बुद्धि के ही प्रभाव से प्रभावशाली देह प्रतिमा से संस्कार आदि अलग नहीं हैं। 11 यदि जगत के संस्कारों को धारण करने वाली बुद्धि का ही परिणाम जगत है, तो संकल्प पदार्थ अनुभव स्मृति ही होंगे, इस पर कहते हैं। संकल्प पदार्थानुभव यद्यपि पूर्वदृष्ट पदार्थों के तुल्य हैं, तथापि उनकी स्मृति ही अपूर्व होने से यानी पूर्वानुभूत तत्ताश के त्याग से स्वप्न होती है, मगर अपनी मृत्यु के अनुभव आदि इस जन्म में अनुभूत होते हुए भी अन्य जन्मों में अनुभूत ही है। इसलिए वे उनके संस्कार से युक्त बुद्धि में अध्यस्त होते हैं। यह उनमें विशेषता है। 12. यह जागृत सृष्टि रूप जगत भी सृष्टि के आरंभ में चिदाकाश रूप स्वच्छ स्वप्न प्रतिभा के समान विकास को प्राप्त होता है। यह जगत उससे अतिरिक्त कुछ सिद्ध नहीं होता। 13. वर्टिकल बार सर्वथा भावाभावेशु इत्यादि विविध प्रकार से कही गई उक्तियों के सिद्धांतभूत निष्कर्ष को इकट्ठा कर कहते हैं। इन शक्तियों से ब्रह्मा ही जगत के रूप से भासित होता है, यह उक्ति सिद्ध होती है। वह नवीन पेज 626 2346 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। भासित यानी पहले नहीं भासित हुआ किंतु अनादिभारूप यानी उससे अभिन्न जगत अनादि ब्रह्मा ही है, यह तात्पर्य निष्पन्न हुआ। 14. वर्टिकल बार वह परमात्मा ही कारण और कार्य भी कहा गया है, क्योंकि वही पूर्ववर्ती सामान्य रूप कारण है और वही विशेष रूप कार्य है। कार्य संस्कार का आधार यह आत्मा ही कारण सम्यक् करोतीति कार्यम, इस व्युत्पत्ति से संस्कार कहा गया है। सम्यक् करण संस्कार व्युत्पत्ति से कृतिरूप संस्कार भी आत्मा ही कहा जाता है। वर्टिकल बार 15. वर्टिकल बार स्वप्न आदि में जागृत पदार्थों से विलक्षण और जागृत पदार्थों का दृष्टांतभूत जो पदार्थ प्रतीत होता है वही सूक्ष्म होने से संस्कार वासना राग द्वेष इच्छा आदि नाम से कहा गया है। उससे अन्य कोई संस्कार नामक बाह्य पदार्थ चित्त में स्थित नहीं है। वह संस्कार नाम की वस्तु स्वप्न में दृष्टिगोचर होती है, जागृत में नहीं होती। अदर्शन मात्र से जागृत में वह नहीं है, ऐसा समझना भूल है, क्योंकि चित्ताकाश में जैसे चेतना सदा रहती है वैसे ही वह भी संस्कार नाम की वस्तु भी सदा रहती है। वह शून्य स्वरूप होती हुई भी साक्षी स्वभाववश स्वप्न में प्रतीत होती है और जागृत में दृष्ट पदार्थों की तरह अत्यंत विस्तार को प्राप्त होती है। 16-17 वर्टिकल बार वही शम दम आदि साधन संपत्ति संपन्न श्रवण मनन आदि द्वारा निश्चित अद्वितीय प्रत्यक ब्रह्मरूप वेदांत वाक्यों का अर्थ होकर पहले से प्रसिद्ध द्वैत सृष्टि का बाधक हो अपने यथास्थित यथार्थ स्वभाव में प्रवृत्त होता है। इसके इस तरह के स्वभाव का निर्णय कर ज्ञानी जन परम पुरुषार्थ की शिष्यों में भी सिद्धि हो, इस अभिमान से पहले अज्ञात आत्मा ही जगत का आधार स्तंभ रूप सार है। 18. अब अन्य द्वारा निर्धारित स्वप्न दर्शन के प्रकार का अनुवाद कर खंडन करते हैं। स्वप्न में जो जागृत का संस्कार है वह जागृत द्वारा किया हुआ अपूर्व रूप है, उस अजागृत पर जागृताभास को जागृतानुभव ने बनाया, ऐसा कोई स्वप्न स्वरूप वेत्ता कहते हैं। 19. उनका उक्त कथन ठीक नहीं है, कारण कि जैसे वायु में चारों ओर स्पंद स्वतः स्थित है वैसे ही चित्त में स्वप्न रूप पदार्थ स्वतः ही स्थित है, वे स्वतः स्वप्न के आकार में ढलते हैं, आथ उनमें जागृत संस्कार कर्तृत्व कैसा। 21. चित्त में सब पदार्थ स्थित हैं, यह कैसे ज्ञात होता है, इस प्रश्न पर कहते हैं। देखिए न, स्वप्न में एक ही चिन्मात्र लाखों रूपों में स्थित होता है, स्वप्न में स्थित लाखों रूपों से सुषुप्ति में जाकर एक ही हो जाता है, इससे चित्त में सब पदार्थ स्थित हैं, यह स्पष्ट है। 21. चिदाकाश में जो स्वप्न प्रतीति है वही जगत कहलाता है, चिदाकाश में जो सुषुप्ति है वही प्रलय कहलाता है, इसलिए यही न्याय समुचित है। 22. एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का त्याग किए बिना ही जो स्वप्न की तरह साकारता और अनेकता धारण करता है वह जगत है। 23. इस उत्पत्ति से जैसे स्वप्न अथवा जैसे दर्पण में देखे गए मुख वन पर्वतादि अनन्य है, वैसे ही चित परमाणु के अंदर स्थित विस्तार युक्त यह जगत चित्त से अभिन्न नहीं है। परमाणु के समान अत्यंत सूक्ष्म विस्तार युक्त आदि मध्य और अंतरहित संबिन मात्र जो चिदाकाश है वही जगत कहलाता है। 24-25. इसलिए जहाँ पर असीम अविनाशी चिदाकाश निरंतर स्थित है वहाँ पर वह जगत भान स्थित है जो कि उसके अवयवी की तरह उससे अभिन्न है। यह सिद्ध हुआ। 26. वर्टिकल बार चिन्मात्र में ही भुवन स्थित है। त्वम, तुम, अहम, मैं इत्यादि जगत चिन्मय ही है। इस तरह गुरु शास्त्र आदि द्वारा उक्त युक्ति समूह से जन्य एक पेज 627 सर्ग 144 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। ज्ञान से कभी उत्पन्न न हुआ जगत परमाणु के अंदर तक चला जाता है, यानी अपनी स्थूलता का परित्याग कर अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। वर्टिकल बार 27 2347 गुरु और शास्त्र द्वारा उक्त युक्तियों से कैसा ज्ञान होता है यह पूछने पर उसको अपने अनुभव कथन द्वारा समझाते हैं। मैं समस्त जगताकार परमाणु रूप हूँ, इसलिए मैं सर्वत्र ही और तो क्या परमाणु के अंदर तक स्थित हूँ। 28. चिदाकाश रूप में चिन्मात्र परमाणु होकर भी जगद रूप से स्थित हूँ और जहाँ चिदाकाश रूप में रहता हूँ वहीं त्रिलोकी को देखता हूँ। 29. वर्टिकल बार चित परमाणु रूप शोधित त्वं पदार्थ रूप में चित परमाणु के शोधित तत्पदार्थ ब्रह्मा के साथ उसके ज्ञान से वैसे ही एक भावापन्न हुआ हूँ जैसे जल जल के साथ एक भावापन्न होता है। क्योंकि भगवती श्रुति कहती है यथा जलन जले क्षिप्तम, जैसे जल में छोड़ा गया जल, दूध में छोड़ा गया दूध और घृत में छोड़ा गया घृत अपनी पृथक सत्ता का त्याग कर देता है, वैसे ही परमात्मा में मिला हुआ जीवात्मा अपना पृथक अस्तित्व छोड़ देता है। 30. इस प्रश्नोत्तर के सिलसिले में आत्मज्ञान का तत्व बतलाकर प्रस्तुत कथा का अवलंबन करके पुनः कहते हैं। अपने अंदर तीनों जगतों को धारण करने वाला मैं उस प्राणी के तेजोधातु में ओज में प्रविष्ट होकर उस प्राणी के अंतर्गत वासनामय जगत के अनुभव की तरह वैसे ही स्थित हुआ जैसे कि कमल के अंकुर में सूक्ष्म रूप से स्थित भावी बीज अपने अंदर होने वाली हजारों विचित्रताओं को छिपाकर रहता है। वहां मेरी अंतरात्मा में ही तदीय मदीय और अन्यदीय सब वासनामय त्रिजगत प्रत्यक चैतन्य में विकास को प्राप्त हुआ। उक्त जगद्रूप कुछ भी बाहर नहीं रहता क्योंकि उससे बाहर का प्रदेश ही अत्यंत अप्रसिद्ध है। जब जहाँ जहाँ स्वप्न में चाहे जागृत में जो जगत का भान होता है वह बाह्य और आभ्यंतर सहित दृश्य निश्चित भान ही है। जब स्वप्न में जंतु के बिखरे हुए जगदानंद का भान होता है वह आत्मरूप चिदनु का ही स्वप्न स्थान रूप से भान है। व्याध ने कहा भगवन यह जगत अकारण है तो इसकी सिद्धि कैसे है? क्योंकि अकारण खरगोश के सींग आदि की स्वरूप सिद्धि नहीं दिखाई देती। यदि जगत सकारण है तो स्वप्न में घटादि की सृष्टि में कारणभूत दंड चक्र आदि के न रहने से सृष्टि बुद्धि किस कारण से होती है यो संदेह में पड़े हुए व्याध का प्रश्न है। 31-35 वर्टिकल बार अंत में ब्रह्म अद्वैत की सिद्धि द्वारा अकारण पक्ष का ही समर्थन कर रहे मुनि उत्तर देते हैं। आरंभ में यह सृष्टि बिना कारण के ही प्रवृत्त होती है क्योंकि सृष्टि के आरंभ में सकल कारणों का अभाव है। अथ चिदाकाश ही सृष्टि रूप है। 36 वर्टिकल बार इस सृष्टि में निष्कारण पदार्थों का अत्यंत असंभव होने से अकारण किसी स्थूल सर की कहीं पर भी किसी प्रकार संभावना नहीं है। हाँ, प्रातिभासिक मिथ्याभूत सर्ग में वह सकारण ही हो, ऐसा नियम नहीं है। 37 वर्टिकल बार चित स्वभाव होने से जन्म विनाश शून्य यह ब्रह्मा ही इस प्रकार देदीप्यमान सर्ग आदि शब्दों के पर्याय रूप से भासता है। 38 वर्टिकल बार इस प्रकार सृष्टि के खरगोश के सिंगवत अत्यंत असंभावित सिद्ध होने पर वह ब्रह्मरूपी ही है, अनानारूप अद्वैत रूप। उसमें परमात्मा के माया प्रतिबिंब चैतन्य में नित्य आत्मा के औपाधिक अवयव रूप से नानात्व द्वैत अत्यंत अयुक्त है। ब्रह्मरूप होने पर अब्रह्मरूपी निराकार होने पर भी साकार रूप से बेरोकटोक प्रतिभास। एक पेज 628 आई 1 जनवरी 2348 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध होने पर निराकार वह ब्रह्मा ही चिद्रूप होने से प्रकट शरीर वाला साकार सा स्वरूप धारण कर देवर्षि मुनि आदि स्थावर जंगमरूप जगत को रचता है और क्रम से संपूर्ण नीति विधि निषेध देश काल क्रिया आदि करता है। 39-42 वर्टिकल बार भाव अभाव ग्रहण त्याग स्थूल सूक्ष्म चर अचर सभी व्यभिचरित होते हैं, किंतु नियति ब्रह्मकृत होने के कारण सर्वास्तमय रूप मोक्ष तक कभी व्यभिचरित नहीं होती। जब से नेति कल्पना हुई तब से लेकर नित्य विशेष रूप कार्य कारणता के बिना पदार्थों का वैसे ही संभव नहीं है जैसे कि बालू से तेल का संभव नहीं है। नेति और नायक भोक्ता जीव ये दोनों जो कि ब्रह्मा के दो हाथों की तरह अंगभूत हैं ब्रह्मा से अपने आप प्रवृत्त हुए हैं। ब्रह्मा अपने अंगभूत एक से दूसरे का एक हाथ से दूसरे हाथ की तरह नियंत्रण करता है। अतएव जीव का इसी तरह जागृत तथा स्वप्न रूप सर्ग सृष्टि अबुद्धिपूर्वक तथा अनिच्छा से काकतालीय न्याय के तुल्य वैसे ही होता है जैसे कि स्पंदवश जल में बिना किसी प्रयत्न और इच्छा के आवर्त भवर विशेष ढंग से उत्पन्न होते हैं। कार्य में कारण से उत्पन्न संगठन का नियम ही नियति है। उक्त संगठन नियम के बिना अज्ञात ब्रह्मा वैसे ही क्षण भर भी नहीं टिक सकता जैसे कि मिट्टी चूर्ण पिंड घट कपाल आदि में से किसी एक रूपरेखा के बिना नहीं टिक सकता। उक्त रूपरेखा धारण जिसका ज्ञान से सर्वात्मतारूप आत्यंतिक विनाश होता है मोक्ष तक रहता है। इस प्रकार यानी नियति की कल्पना से सदा सारा दृश्यमंडल सकारण उसी के प्रति है जिसके प्रति जिस काल से नीति जिसकी सृष्टि में प्रवृत्त हुई अन्य पुरुष के लिए और अन्य काल में होने वाले पदार्थ के लिए नहीं है। 43-48 वर्टिकल बार अविद्वान की दृष्टि में अकारण ब्रह्मा का सृष्टि रूप से भी भान होता है और उसी के प्रति यह कार्य कारण दृष्टि रूप भ्रांति भासित होती है। 49 विवेकी पुरुष की दृष्टि में तो काकतालीय के समान स्थित इस सृष्टि में केवल पूर्वापर भाव का नियम देखने से यह घट आदि दंड चक्र मिट्टी आदि सामग्री से उत्पन्न हुआ यह वस्त्र आदि तुरी वेमा आदि से इस प्रकार का उत्पन्न हुआ इस तरह पर्यालोचन से नित्य वेद के पद वाक्य व्याकरण आदि के नियम से समान यह नेति स्थित है। जन्य पदार्थों में पूर्वाप्रक्रम अवश्यंभावी है इसलिए वे कारणयुक्त ही हैं। ऐसा जो मानता है उसके मतानुसार जागृत और स्वप्न में दिखाई देने वाले अकारण पदार्थों का संभव नहीं हो सकता क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति दोनों में से एक के बाद हुए जागृत प्रपंच की उत्पत्ति में भी कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार जागृत और सुषुप्ति इन दोनों के बाद हुए स्वप्न प्रपंच की उत्पत्ति में भी कारणों का निरूपण नहीं हो सकता इसलिए उनके मत में स्वप्न प्रपंच का भी संभव नहीं है। 50, 51 वर्टिकल बार जैसे प्राणी के ओज में स्थित मैंने स्वप्न में सारी पृथ्वी को डूबो रहे जल के संक्षोभ से प्रलय भ्रांतियां देखी। भला बतलाओ तो वहां पर कोई कारण तुम देखते हो अथवा श्रुति प्रमाण से कोई कारण सुनते हो या अन्य प्रमाण से किसी कारण का अनुभव करते हो। ब्रह्मा और प्रपंच के अभेद का प्रतिपादन करने वाली युक्तियां सकल वस्तुओं के विषय में बुद्धिमानों को अपने आप वैसे ही सदा स्फुरित होती है जैसे कि स्फटिक मणियां अथवा सीपियां प्रकाश रहने पर अपनी चमचमाहट से स्वयं ही स्फुरित होती हैं। इसलिए सब निर्णयों में शास्त्रानुसारिणी युक्तियों का भावनानुभव ही सब तत्वों के निर्णय में शक्तिमान और सब प्रमाणों को जीवन प्रदान करने वाला है, आत्म सर्वोत्कृष्ट है। 52-53 वर्टिकल बार 144वां सर्ग समाप्त।